Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba. Evet, günümüzün çok yeni yıla girerken epey yoğun bir gündemi var. Fakat öncelikle tabii bu soruşturma meselesinin bugün Yüce Divan ya da Meclis Komisyonu, bunlar konuşuluyor. Biraz teknik olarak da sizden bilgi alabilir miyiz bu konuda? Niye Yüce Divan? Nedir? Kimlerden oluşur? Nasıl gider? Şimdi bu dört bakanın Yüce Divan'a sevk edilmesine karar verecek meclis komisyonu nasıl geldik? İsterseniz biraz onu özetleyelim. Ondan sonra bunları evet, özetlerken bu süreci de ve işleyişi de özetlemiş oluruz. Bu olay dört bakana kadar uzanan bu zincir aslında olayın başlangıcı 2007-2008 yıllarına dayanıyor. Bu süre içerisinde takibatı yapılan bir eroin kamyonu, tırda eroin ele geçiriliyor. Ve onun üzerine savcılık ve emniyet güçleri 2007'de dinleme başlatıyorlar bu eroin ticareti yapan kişiler üzerinde. Ve bu dinleme yapılırken Rıza Sarraf'a takılmıyor. Ve bu para transferlerinde bunun firmasının kullanıldığı delilleri uğraşılıyor. Bu arada savcılık, emniyet, İstanbul'da cereyan ediyor. Edirne'de tırk yakalanıyor. Bu süre içerisinde İstanbul Şişli Cumhuriyet Savcılığı MASAK'a başvuruyor. MASAK dediğimizde Mali Suçlarla Araştırma Kurulu. Bu kişiler hakkında ki inceleme raporu geliyor. Ve inceleme raporunda Rıza Sarraf ve ekibinin Türkiye'de faaliyetlerinin izlenmesinin uygun olacağı tespiti yapılıyor 2008'de. İşte bu değişik kararlardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarlar değerlendiriliyor. Olay bu şekilde cereyan ederken hem emniyet hem savcılık izinlerine tabi bir şekilde kovuşturmalar değişik kanallardan devam ediyor. Ve konu İçişleri Bakanlığı'nın üst kademelere gidiyor. O zamanki İçişleri Bakanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne dosya raporlarını gönderiyor ve toplulaştıran değişik kanallardan bu oluyor. Ve sonunda Rıza Sarraf'ın sahibi olduğu bu firmaların para aklama işlemiyle uğraştığının incelenmesi, izlenmesi bayağı bir zaman alıyor. Bunların hepsinin dinleme izlemeleri mahkemelerce karar alınıyor. Bu iletişimin tespiti sırasında iş geliyor 2012 yılında. Rıza Sarraf izlenirken bu süre içerisinde bakan çocuklarına ve bakanların dinlemelere takılmaları gündeme geliyor. Ve bunlar takip alınıyor. Bunlar takip alındığında bir süre sonra herhalde bir sızma oluyor. O zaman İçişleri Bakanı Muammer Güler bunu duyunca İstihbarat Daire Başkanlığı'nın, yani İçişleri Bakanlığı'nın bir birimini Mali Suçlar Müdürlüğü'nü izleme takipli görevlendiriyor. Ve biz meşhur 17 Aralık günü bu bakan çocuklarının işte Halk Bankası Genel Müdürlüğü, işte kasaların, ayakkabı kutularının, milyonlarca doların görüntüleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu başta Rıza Sarraf olmak üzere İranlı iş adamı, bunların varlığı hakkında bilgi sahibi oluyoruz ve bunların özellikle İran'la yapılan altın ticaretinde oynadıkları roller üzerine bilgi sahibi oluyoruz ve meşhur 17 ve 25 Aralık operasyonları başlıyor. Ve o günden bugüne de bu süreç içerisinde yer alan emniyet güçleri, bunları yöneten müdürler, adli kolluk dediğimiz süreçte yer alanlar, yer almayanlar, binlerce polisin yerlerinin değiştirildiği, kimilerinin bu şeylerde yer alan kişilerin tutuklandığı, gözaltına alındığı, hakim ve savcıların yer değiştirildiği ve Türkiye hukuk sisteminin tepe taklak edildiği bir yıl yaşadık. Bu yıl içerisinde işte bu mahkemeleri, bu mahkemeler, bu gözaltına alınan insanlar kısa bir süre sonra serbest bırakıldılar. Ve bu süreç içerisinde takipsizlik kararıyla da sonuçlandı. Ve açıkçası hukuk ve yargıdaki gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Ancak burada teknik olarak ne oluyor? Şimdi ilk takibe alınması, savcılık soruşturması, mahkeme kararıyla dinlenmelerin yapılması sonucunda bir iddianame, bir soruşturma raporu hazırlanıyor. Ve bu çerçeve içerisinde bunun içerisine eğer bir milletvekili ve bir bakan, başbakan takılmışsa bununla ilgili soruşturmanın artık adli, çünkü dokunulmazlıkları olan kişiler bunlar, bunların normal yargıda yargılanması mümkün değil. Bunların nerede yasa gereği, anayasa gereği, bunların soruşturulacağı, önceki soruşturulacağı ve yargılanıp da yargılanmayacağına karar verileceği yer meclis. Ne yapıyor? Fezleke dediğimiz olay aslında bütün bu dosyaların toplamından ibaret, daha kısaltılmışından ibaret. Bunların hepsi meclis başkanlığına gönderiliyor. Meclis başkanlığına gönderildiğinde diyor ki meclis başkanlığı, buna ilişkin bir meclis başkanının kararı yok, bir soruşturma komisyonunun kurulması. Bunu ancak meclisin %10'u nispetinde, 55 milletvekiline tekabül ediyor, bir önerge verilip ve önergenin görüşülmesi ve kabul edilmesine bağlı soruşturma komisyonunun kurulması. Bu meclise eninde sonunda büyük mücadeleler, gittiler gelmeler, yani bunları geçiyorum çünkü arada çok konuştuk biz bunları. Evet. Bu fezlekeler, yani dava dosyaları meclise geldi, meclis buna ambargo uyguladı, yayın yasakları geldi, işte sadece genel kurula hitap eden bütün milletvekilleri değil, komisyonla ilgili sınırlamalar getirildi vesaire. Ve bu bir kere meclis şu karar verdi, o zaman iktidar partisi, bir soruşturma komisyonunun açılmasına karar verdi. Bu süre içerisinde ne oldu? 4 bakan parti görevlerinden istifa ettiler. Ve o zamanki açıklamalarda özellikle bir tanesinin açıklaması çok dikkat çekiciydi. Erdoğan Bayraktar. Yani ben bunları tek başıma yapmadım dedi. Ve gösterdiği makam o dönemin başbakanı Erdoğan'ı gösteriyordu. Ve biz bu arada sayısız tapelerle meşguldük. Ve bu tapeler aslında tape denilen olay dinleme notlarıydı. Bunların tamamının o devirde bu demin anlattığım süreç içerisinde yasalara uygun hakim ve savcı emniyet gücünün, emniyet kolluk gücünün talebi, savcının talebi ve mahkemece izin verilerek yapıldığı ortaya çıktı. Ve bütün bu tapeler ortada oluşturan fezlekeler meclise geldi. 4 bakan istifa etti. 4 bakan istifa etmesi bir kere her şeyden evvel, yani durumun ciddiyet anlamında bir önem teşkil ediyor. O zamanki başbakan ve bakanlar kurulunun istifa etmesi gerekirdi. Ama sadece 4 bakanın istifa etmesiyle yetinildi. 4 bakanın istifasından sonraki bu süreç, dediğim gibi işte bu bütün bu olaylar bir darbe, paralel devlet, iç ve dış mihrakların tertibi olarak nitelendirildi. Ve bunun üzerine işte cemaat denilen Fethullah Gülen cemaatinin paralel devlet oluşturduğu yargıda ve poliste ve bunların bir operasyonu oldu ki eski ortaklar olarak bu başbakan, dönemin başbakanı, bugünkü cumhurbaşkanı ve AK Parti yöneticilerinden sürekli dile getirildi. Sonuçta ittire kaktıra eksik, içi boşaltılmış bir halde bu dava dosyaları kurulan yasa geliyor, 15 kişilik bir komisyon kuruluyor. Soruşturma komisyonu bu. Ve bu soruşturma komisyonu aslında savcılık soruşturması gibi bir işlem yapma yetkisine sahip. Yani istediği şeyi kullanabilir, çağırabilir, gidebilir ve adeta ceza mahkemeleri çerçevesi içerisinde yapılacak ceza soruşturması kapsamında bir soruşturma yapıyor. Eninde sonunda bunların ertelendi, en son 25 Aralık gününe geldik. 25 Aralık günü bugüne ertelenmesi söz konusu. Bugün artık nihai kararını verecek soruşturma komisyonu. Soruşturma komisyonu 15 üyeden 9'u iktidar partisinden mensup milletvekillerinden, kalanı da 3 CHP, 1 HDP, 1 de MHP'den var. HDP'li komisyonlar çekildi. Onu da zamanında konuşmuştuk. Pek bir anlam veremediğimiz bir şekilde. Bugün bu komisyon diyecek ki HDP şu anda HDP bu temsil komisyon edilmiyor. Ayrıldılar temsil ondan. Edilmiyor. Evet, yani bunu da anlamak mümkün değil yani. Evet. Şu anda muhalefetten bir MHP milletvekili, 3 de CHP milletvekili var. Bu arada özet olarak bütün bu olayları, işte soruşturma komisyonunun kurulup kurulmaması mecliste görüşülürken bunun da bir prosedürü, iş tüzük, meclis iş tüzüğü çerçevesinde işler. Bir kere bütün bu dediğimiz yüce divan süreçleri anayasanın ilgili hükümlerinde belirtilmiştir. Kimlerin ama yüce divanda yargılanabileceği ve nasıl bir sürecin izleneceği. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, kuvvet komutanları, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay vesaire. En son 2010'un meclisinde kuvvet komutanları da buna eklendi. Yüce Divan'da yargılanırlar. Şu nedenlerden ötürü. Bunun nasıl işleyeceğine ilişkinde meclis iş tüzüğü dediğimiz, meclis kuruluş kanunu çerçevesinde bir iş tüzüğü vardır. O meclisin minik anayasasıdır. O duruma göre bu komisyonlar kurulur. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bu komisyon kararını verecek, diyecek ki dört bakan Yüce Divan'a sevk edilsin. Sevk edilmesin, kısmen sevk edilsin. Gerekçelerini de ortaya koyarak şekilde bir karar almak durumunda. Tabii bu arada şunu söyleyelim. Bu dört bakanın suçlandığı yani bu fezlekeler de dört bakanın suçları rüşvet, pek çok kez rüşvet, yani birkaç kez rüşvet, görevi kötüye kullanma, kaçakçılık, nüfus işareti, belgede sahtecilik, yani İstanbul Başsavcılığı'nın fezlekesi böyle geldi. Evet, nüfus ticareti derken yani yetkilerini kötüye kullanmak tabii, anlamında. Sayısız kez yüzden fazla rüşvet almak, kaçakçılık. Ondan sonra bunlar tabii dört bakımın ayrı ayrı şeyleri farklı oluyor. Üçünün aynı filan. Yani böylesine önemli noktalar konusunda ki bunlar bu fezlekelerin yani bu dosyaların da çoğunun da içinin boşaltılmaya çalışıldığı, eksik geldiği vesaire, bunları da ekleyelim. Yani sonuçta bu komisyon iktidar partisinin dört bakanı hakkında Yüce Divan'da, çünkü bu komisyonun görevi bir nevi savcılık. Diyor ki ben diyor bunun yargılanmasına uygun görüyorum. Nasıl savcılık mahkemeye sevk eder? Bu da mahkemeye sevk edecek. Yani bunu dokunulmazlı olan kişiler adına meclis yapıyor. Evet, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar. Erdoğan Bayraktar. Şimdi burada komisyon diyor ki ben hayır, Yüce Divan'a uygun görmüyorum. Görmese de, görse de durum Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Meclis Genel Kurulu nihai kararı veriyor. Ama tabii ki komisyonun bir eğilim belirtmesi iktidar partisinin milletvekilleri açısından önemli bir sinyal. Bugün Ankara kulislerinde epeydir bir zamandır konuştuğumuz konu bu. Yani komisyon eğer evet bu bakanlar yargılanmalı derse, çünkü bu genel kurul soruşturma komisyonundaki oylama açık yapılıyor. Bu 15 kişi açık oylarını veriyorlar. Ancak genel kurula geldiğinde, işte genel kurulda da bu mesele, daha doğrusu genel kurulda da şöyle geliyor, onu da özetleyeyim. Bu komisyon raporunu sunuyor ve o rapor çerçevesi içerisinde genel kurulda görüşmeye açılıyor. Bakanlar kendini savunuyorlar, işte ilgili kişiler, gruplar adına sözcükler. Yalnız grup kararı alınamıyor Yüce Divan şeyinde. Burada dikkat çekici olan şu, grup kararı alamıyorsunuz. Yani grup olarak biz buna şu şekilde lehte ya da aleyhte oy vereceğiz ve meclis gruplarında görüşülmüyor Yüce Divan kararları. Genel kurul görüşüyor sadece. Ve bu da doğru bir şey, çünkü ipotek koyma şeyini önlemiş oluyor yasa koyucu milletvekilinin. Ve genel kurulda da gizli oylama olacak. Dolayısıyla bugün komisyondan çıkan karar ne olursa olsun nihai karar genel kurulda verilecek. Ama komisyon artık bundan sonrasında siyaset. Yani AKP içi dengelerin bize bir göstergesi olacak komisyondaki durum. Yani kelimenin anlamıyla, yani bu işin vicdanla cüzdan diye geçmişte bir Yargıtay Başkanı hukukçuları durumunu özetlemek istemişti. Burada da milletvekilinin kendi iradesiyle, çünkü olay çok net görülüyor. Yani işte bir suçüstü operasyonu var ve bunun saçma sapan tanımlarla, ortaya konulmamış delillerle bir darbe girişimi, yani bir yolsuzluk soruşturmasını yapanlar, ki bunlar kendisinin eski ittifakları, siyasi ittifakları, bu darbeyle suçlanlar ve ortada da bir darbe, yani dünyanın neresine giderseniz böyle bir darbenin olamayacağını en ufak bir anlatımla size anlatırlar. Dolayısıyla bugün gelinen nokta, milletvekili, komisyondaki öncelikle milletvekillerinin ve geçen haftada zaten bir gelgit yaşaması üç şey ortaya koyar. Pek çok şey ama onları söyleyeyim. Bir, Erdoğan bundan sonraki süreç komisyonda ve genel kurulda Tayyip Erdoğan'ın her gün anayasayı ihlal eden Cumhurbaşkanı konumundaki Erdoğan'ın parti içindeki gücünün sınanmasıdır. Yok kimilerine göre Bakanlar Kurulu sekreteri olarak nitelendirilen, kimilerine göre Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı, eski bakan, Ulaştırma Bakanı'nın deyimiyle göreve getirdik biz onu dediği Davutoğlu'nun bir başbakan mı? Muhatabı kim? Partisinin başı gerçekten o mu? Onun sınanması anlamına geliyor. Çünkü bu başbakan ne dedi? Kolu kopartırız. Kızım da olsa kolunu kopartırım. Yakınım da olsa kolunu kopartırım. Şimdi kolu kopartabilecek bir ortam var. Çünkü her şey ortada. Bunu dünya görüyor. Eğer aklanmasını istiyorsan Yüce Divan'a sevk etmen lazım. Normal şey bu. Partinin böyle bir şey altında. Dolayısıyla Davutoğlu'nun sınanması. Meclis Başkanı diyor ki bu böyle devam ederse sorun bitmez diyor. AKP içerisinde kurban vermemiz lazım. Yoksa biz zor durumda kalırız. Apaçık ortada diyen milletvekili var. Dolayısıyla bu grubun, iktidar partisi grubunun iradesine hakim olabilecek güç vicdan mı? Yoksa Erdoğan mı? Yoksa yeni başkanı Davutoğlu mu? Bunu göstermesi açısından soruşturma komisyonundaki bugünkü eğilim, durum önemli. Öbür tarafta genel kurulda da bu eğilim genel kurula güçlendirecektir. Bu anlamda soruşturma komisyonundan çıkan karar önemli. Ama her ne olursa olsun, evet ya da hayır, yani mesele genel kurulda çözümlenecek. Ondan sonraki süreç nasıl olur diye. Evet, Yüce Divan nedir şimdi? Nasıl sonra geleceğim Ömer evet. Bey. Ben ona gelmeden bir tek şey daha sormak istiyorum. Yani mecliste şimdi bugün saat 14'te komisyonda. Evet, komisyon kararını verecek bugün. Verecek. Sonra bir rapor hazırlayacak. 10 gün süre içerisinde meclis başkanlığına sunacak bildiğim kadarıyla. Ve sonra en geç herhalde bu ayın sonunda genel kurulda bu durum karara bağlanması takvimsel olarak böyle. Evet ve bu komisyonda da en az iktidara mensup 3 üyenin de bakanların aleyhinde oy kullanması halinde ancak Yüce Divan'da olabilecek deniyor. Bu HDP'liler de olsaydı değişecek miydi bilmiyoruz ama açık oynama. HDP'liler olsaydı 9'a 6'ydı. 9 iktidar partisi 6 15 olduğunu 9'a 6'ydı evet. Sanıyorum CHP 4 tane oluyor. Dolayısıyla yani 9'a 6'lık 15 kişilik komisyonda HDP'nin olması önemliydi tabii yani. Onların ayrılmasını kamuoyuna kendileri de çok iyi anlatamadılar. Evet. Peki, peki şimdi buradan Yüce Divan'a gidiyor o zaman. Ha şimdi diyor ki Meclis Genel Kurulu evet ama Meclis Genel Kurulu'nda da karar şöyle çıkıyor. O da aslında enteresan. Yani diyor ki şu maddelere göre Yüce Divan'a sevk ediyoruz diyor. Onu tam bulabilirim. Yani hangi suçlar ve onun karşılığı gelen cezalar neler olabilir belirterek gönderiyor Yüce Divan'a. Yüce Divan dediğimiz Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri. Evet, Anayasa Mahkemesi şeyi değiştiriyor. Yüce Divan görevini yapar diye. Evet, Anayasa Mahkemesi. Bu Yüce Anayasa... Divan görevi. Evet, Anayasa Mahkemesi. Yargıtay Başsavcısı da savcılık görevini yapar mahkemede. Yani şimdi ne oluyor? Anayasa Mahkemesi karar verici. Yüce Divan'ı oluşturuyor. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da bütün bu şeyler çerçevesinde bir iddianame hazırlıyor bu Yüce Divan'a gönderilen kişiler hakkında. Ve orada yargılama yapılıyor. Bu yargılama, bu Yüce Divan hikayemiz bizim birinci meşrutiyetten beri vardır. Evet. O zaman meclis içerisinde oluşur. 76 Anayasa, 1876'daki birinci meşrutiyet anayasasında Divan-ı Ali şeklinde bir oluşturma biçimi var. 24 Anayasa'sında da vardır. Ama onların hepsi meclisin içinden seçilecek bir kuruldur. Divan-ı Ali ya da Yüce Divan. Evet. 61'de Anayasa Mahkemesi teşekkür etmiştir. Ve 82'de de Anayasa Mahkemesi teşekkür etmiştir. Ve Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nın sadece vatana ihanet. Ama Başbakan, Bakanlar Kurulu ve hepsini Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Buna yüksek yargı üyeleri ve silahlı kuvvetlerin üst kademesi de dahil edildi 2010'da. Burada Cumhuriyet Başsavcısı ya da vekil devreye girerek iddianame hazırlıyor ve bütün bu süreçlerin toplamına bakarak eldeki deliller ve tabii bütün yargı organlarından istedikleri bilgi mecliste, yani şu anki Meclis Soruşturma Komisyonu da, Anayasa Mahkemesi'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı da ister ve de bunu genişletebilir. Yani şöyle, bugünkü korkunun amacı dört bakanı şimdi harcamak, neden aklanmasını istemiyorlar? Gitsinler madem suçsuzlar, aklansınlar değil mi? Birincisi, evet. Adam dedi ki ben bunu en tepedeki başbakanımın emriyle yaptım ne yaptıysam dedi ve canlı yayında NTV'de istifa etti. Sonraki geri dönüşü. Ortada bir şey var, sürekli bu insanların bu geçen bir yıllık süre içerisinde korunması, aklanmasının önlenmesi, Yüce Divan'a sevk edilmemesi arkasında bu işin en tepeye kadar gittiğini zaten görüyorsunuz da en tepedeki insanı da bu yargılama sürecinden katılması gerektiği ortada. Ama o Cumhurbaşkanı oldu, o aile mesele. Ama bu başka zeminlere de genişleyebilir. Yani dört bakan yargılanırken, bunlar ilişkin süreç devam ederken bu dört bakan dışındaki süreçler de gündeme gelebilir. Dolayısıyla bundan çekinilmiyor, istenmiyor ve bunun başından beri üstü karartılmak, örtülmek ve Türkiye'de bugün Anayasa Mahkemesi yok sayılıyor. Neler söylüyor bakanlar değil mi? Yani Bakan Müezzinoğlu da Yüce Divan'a güvenmiyoruz, yolsuzlukları biz kendimiz içimizde temizleriz dedi mesela ki Habertürk'ten Kübra Par'la konuşmuştu. Anayasa Mahkemesi zaten tuzak kuruyor diyor bize. Ve bir analoji, çok sık analoji de yapan birisi, daha doğrusu metaforlar kullanan birisi. Burada da gene Sağlık Bakanlığı'na uygun bir şey yapmış. Diş hekimliğinden bize düşen çürük dişin dolgusunu yapmak ya da dişi çekmek demiş. Hocam orada ne diyor? Son merci benim diyor, parti diyor. Evet. Hukuk, Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan 1876'da 2. Abdülhamit döneminde devreye giren anayasada var olan ve bugün de var olan hükmü yok sayıyor. Diyor ki son durak diyor AKP'dir. Biz kendi içimizi, kendi sorunumuzu kendi temizliyoruz. Hukukun, Anayasa Mahkemesi'nin anayasasını yok sayıyor. En son merci partidir diyor. Bu demokrasiyi ortadan kalktığını gösterir. O düşüncedir yani. Bana kastedene kendimi teslim etmem demiş. Dolayısıyla da bana tuzak kuran sisteme kendimi teslim etmem diyor ama işte bu bayağı sorun yaratacak nitelikte açıklamalar. Yani Anayasa Mahkemesi'ni yok sayma süreci başladı. Zaten Anayasa Mahkemesi Başkanı da geçen haftaki açıklamalarında yaşadıkları baskıları, çünkü son kale Anayasa Mahkemesi, bu da ortadan kalktıktan sonra İstiklal mahkemelerine benzer mahkemeleri kurma durumuyla karşı karşıya kalabilir Türkiye. Kendisine müdahale, kendisini problem olarak gördüğü her şeyi ortadan kaldırıldığı bir süreç yaşandı. Hatırlarsınız bir yıl içerisinde özellikle hukuk alanında, yüksek yargı alanında hakimler, savcılar, yüksek kurulu, Danıştay, Yargıtay ve tüm mahkeme edilme usulleri tepe taklak oldu ve en son durakta Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla yani bunun siyasi yanları, yani en önemlisi gerçekten bu Adalet ve Kalkınma Partisi bu yükü nasıl taşıyacak mı, nasıl taşıyabilir ve bunun siyasal olarak etkileri, bu parti içindeki etkileri neler olur? Erdoğan gücünü artırarak ve bir başkanlık rejimine doğru meseleyi taşıyabilir mi? Yoksa burada parti içerisinde farklı dinamikler ortaya çıkar mı? Bunları tanımlaması, bunları ipuçları sunması, bunları göstermesi açısından da bu komisyon kararı ve genel kurulun Yüce Divan kararı verip vermemesi Türkiye'nin geleceği açısından da son derece önemli bir konu. Evet. Meraklı bir, yani çok insan sonucunu tahmin edebiliyor olsa dahi gene de hukuk sisteminin çalıştırılıyor olduğuna inanmak istiyor tabii. Ama tabii şimdi, mesela Mehmet Metiner de, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Mehmet Metiner de benzer bir şekilde konuşmuş. Yalnız Müezzinoğlu değil, Sağlık Bakanı. Yüce Divan değil, siyasi bir kapan demiş bunu mesela. Bunlar kendilerine sıkıntı çıkarabileceklerini gördükleri ve bütün kurumları tavsiye ediyorlar. Hesap verilmeyecek bir mekanizmanın olmadığını ve kendilerinden başka hesap verebilecekleri başka bir şey olmadığını söylüyor. Ama Star Gazetesi'de şeyi öngörüyor. Yani yargının takipsizlik kararı verdi işte 80 küsur kişi hakkında. Sizin adını da ettiğiniz Reza Zarrab ya da Sarraf da dahil olmak üzere hepsinin paralarının da hatta faiziyle iade edildiği bir durum var. O da Star Gazetesi'de bugün manşetten yargı takipsizlik kararı verdi. Millet onayladı. Haşhaşilere karşı Yüce Divan adını kullanmış. Böyle bir durum. Yani şöyle bir şey hatırlayalım biraz hafızamızı. 2003 yılında Irak'a müdahale tezkeresi gelmişti. O zamanki AKP milletvekillerine baskı uygulamadı. Ve tezkere reddedilmişti hatırlarsınız. Evet. Ters köşe bir durumdu. Yani yeterli çoğunluğu alamamıştı. Evet. Alamamıştı daha doğrusu. Ama yani sonuçta tezkere geçmedi. Geçmedi, evet. Ve bu o zaman demokrasinin bir zaferi olarak görüldü. 2010 anayasa referandumunda beğenmediğimiz pek çok kez değişikliği uğrayan 82 anayasasında önemli iyileştirmeler yapıldı. Bu önemli iyileştirmeler içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkı güçlendirilmesi, HSK'da vesayetin ortadan kalkması, 12 Eylül rejiminden hesap sorulması gibi pek çok madde vardı. Ve burada da evet vardı, hayır vardı, yetmez ama evet vardı. Bugün evet diyen dönemin iktidarı AKP bütün bunlara bugün hayır diyor. Evet. Yani hayırcılarla beraber ve 82 Anayasası'nın 2010 Eylül referandumunun pozisyonundan daha geriye götürüldü son bir yıl içerisinde. Ve Türkiye rejimi tartışılır bir hale geldi. Tabii bu çizgiye baktığımızda bu ülkede Rafting cinayeti aydınlatmadı bu iktidar. Roboski aydınlatılmadı. Dolayısıyla yolsuzlukları aydınlatmalarını da pek uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Ama tabii ki bunun maliyeti AKP içerisinde ciddi tartışılıyor. Yani bunu kör gözün parmağına gören durumda olduğunu gören milletvekilleri var. Ama bu inanılmaz markajlar yapılıyordur şu anda milletvekilleri üzerinde. Göreceğiz ama çok önemli bir karar hareketinde Türkiye bu ay itibariyle, bu ay sonu genel kurulla birlikte. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Peki Ali Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.